sana bila kau ingkari janji. Hidup pas-pasan, kau berubah, engkau lupakan kasih dan sayangku. Mendung hitam menjelma, patahkan pohon cintaku. Love.